iki masya ta utian jero ati nono wujude uli ngenteni lusa ati iki tetep wangi masih yo isem sing ono.